Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 10. На пачатку снежня, якраз на славуты дзень сталінскай канстытуцыі, памёр мой бацька. Паехаў на паховіны. Да Полацка ехаў цягніком, адтуль на таксі. Не даязджаючы Кубліч, у Штундаравых гарах таксоўка забуксавала, давялося ісці пехатой. Добра было недалёка. Бацька перад смерцю доўга хварэў на нейкую ліхаманку, якую лячылі ў сельскай бальніцы, ды марна. Ён дужа пакутваў ад хваробы і яшчэ за сына. Як я прыязджаў апошнім часам, пільна углядаўся мяне і цяжка вздыхаў. «Дастаецца табе, сынок, леш бы ты кінуў пісаць». Пад страхой Хлебчука у яго даўно ляжала колькі хваёвых дошак, якія, мяркуючы па ўсім, чакалі свайго часу. Не дачакаўся мой бацька, калі я кіну пісаць, з тым і пайшоў у хвойнік пасярод вёскі, дзе сабраліся ўсе тамтэйшыя пакаленні жыхароў. Жылі і адносіліся адзін да аднаго па-рознаму, але тут ляжаць цесненька ў міры і згодзе. Мусіць, толькі на могілках тое і магчыма. Усё апошнім часам перажытое, звязанае з літаратурай, аднак не змусіла мяне адрачыся ад вайсковай тэмы. Хоць і даводзілася часам пакутна, парой безнадзейна. Але падтрымка сяброў у Менску і Маскве сведчыла, што ў творчым сэнсе я на плённым шляху. Неяк у Маскве давялося добра і шчыра пагутарыць з Лазарам Лазаровым, які рабіўся ці не самым аўтарытэтным даследчыкам вайсковай літаратуры і заўсёды выступаў у маю падтрымку. Як заўжды на ўсіх калектыўных мерапрыемствах, пахвальна і горача гаварыў пра мае аповесць Алеся Адамовіч. Чытачы прыслалі масу водгукаў, пераважна з адабрэннем «Мёртвым не баліць». Сярод іх аднойчы атрымаў добры ліст ад мала знаёмага тады, а пасля аднаго з самых выдатных пісьменнікаў Расіі Віктара Астаф'ева. Выдатны ліст у падтрымку майго погляду на вайну прыслаў нават камандуючы за Каўказскай ваеннай акругай генерал арміі Стученка. Шкада мала, што з тых эпісталярыяў захавалася. Частку я сам спаліў на лецішчы, не было дзе хаваць. Частку раскралі, што каледж здаў у літаратурны музей. На той час улетку вольны час баю на Нёмане. Тут маім сябрам заставаўся Валя Чэкін, разумны музыка і паэт. Неблагія вершы яго часу друкаваліся ў абласной газеце. З ім можна было шчыра пагутарыць пра жыццё і літаратуру. Ён умеў слухаць, не любіў спрачацца, таксама, як і я. Ну і рыбак ён быў адмысловы. За кароткі час, можа за месяц, напісаў невялічкую аповесць, названую «Праклятая вышыня». Гэта ўсё муляў у свядомасці той выпадак вясны 44-го года на фронте. Думалася, там ёсць штось новае, што можна выкарыстаць прынамсі ў літаратуры. Хаця новае вельмі адноснае разуменне, тое, што я меў на мэце, даўно стала банальнасцю ў нашым жыцці, уздоўж і ўпоперак пранізаны тым самымі органамі, але напісаўшы завагуся, ці варта друкаваць. Хацелася з кім спараецца, ды ў горадні такіх людзей было мала. Карпюк, здаецца, на той час кудысь з'ехаў, Валентін беларускай мовы не ведаў, ды і наогул, будучы паэтам, ён не надта цікавіўся маёй празаічнай творчасцю. Але часам я сустракаўся пераважным кампаніі Карпюка з выкладчыкам медыцынскага інстытута дацэнтам Клейнам. Барыс чытаў будучым медыкам гісторыю КПСС, быў эрудыраваны навуковец, ведаў літаратуру і філасофію. Да нашай рэчаіснасці адносіўся стрымана, але крытычна, і тое надало мне рашучасці прапанаваць яму аповесць. Не надто ахвотна ўзяўшы, ён прачытаў за адну ноч і пры сустрэчы дужа хваліў. Сказаў гэткую рэч, Твардоўскі з радасцю надрукуе. Яна таго вартая. Найперш я завёз аповесць у Менск, перадаў Пімену Панчынку. Пімен быў заклапочаны. Мая аповесці падобна пачалі пагражаць ягонаму рэдактарству ў маладосці. Сказаў, добра, калі б падтрымаў новы мір. Але ж для новага міра трэба перакласці, а перакладчыка ў мяне не было. Тады Пімен кажа, зрабіце падрадкоўнік, а перакладчыка яны самі знойдуць. У Маскве перакладчыку навалам. Так і зрабіў. Перепісаў тэкст больш-менш па-расейску. Знарок не шліфуючы, не дбаючы пра стыль, адно клапаціўшы пра сэнс, нейкай аказіі адправіў рукапіс у Маскву. Праз дужа кароткі час патэлефанаваў Кандратовіч, трэба прыехаць. На гэты раз адбылася сустрэча з усёй рэдакцыяй. У шырокім крэсле сядзеў грузнаваты афіцыйна апрануты Александр Трифанавіч, прыйшлі стрыманы Алексей Кандратовіч, акулярысты Іван Вінаградаў, гаваркі Уладзімір Лакшын, мая рэдактарка Аня Берзір і яе калежанка Інна Барысава. Пасля падышоў сівавалосы усмешысты Ігор Сац, а сакратар Хітроў быў тут ад самага пачатку. Пачалося абмеркаванне, якое ішло нядоўга, стрымана і грунтоўна. Памятаю, Кандратовіч гаварыў пра некаторую жорсткасць самой канструкцыі аповесці. Лакшын пра характары. Твардоўскі адзначыў пэўны новы нюанс у распрацоўцы не новай тэмы, але сказаў, што надрукаваць аповесць для яго абавязак. Вось толькі пераклад. Хто зробіць пераклад? Лакшын сказаў, што пераклад мог бы зрабіць Дудзінцаў, недавно раскрытыкаваны за раман, ён сядзіць без працы. Твардоўскі зірнуў на яго з дакорам. Ага, кажа, значыцца так. Аўтар Быкаў, рэдактар Твардоўскі, перакладчык Дудзінцаў. І вы хочаце з такім трыё надрукаваць аповесць? Усе засмяяліся, зразумеўшы марнасць прапановы Лакшына. Тады пасля нядоўга роздуму Александр Трифанович кажа: «Вось нехай Васіль сам папрацуе над рускім тэкстам, як мае быць вычытае, Анна Самойлаўна паможа. А мы паглядзім, на тым і вырашылі». І нашмат год започаткавалі з Быкава перакладчыка ўласнай прозы. Хаця хлеб той апынуўся надзвычай цяжкі, прынамсі для мяне, які не раз спрабаваў яго кінуць, але зноў браўся, бо інакш не выпадала. У заключэнні Твардоўскі аб'явіў, што аўтарская назва не пойдзе. Над назвай патрэбна думаць. Мусіць, тое мне найбольш не спадабалася, але я ўжо ведаў, што тут надта патрабавальна адносіцца менавіта да назвы. Таго ад іх вымагала палітыка. А там, дзе палітыка, там няма месца ні густу, ні нават логіцы. Уся мая далейшая практыка адносінаў з выданнямі і выдавецтвамі пацвердзілі тую нязручную выснову. У маладосці аповесць, як і належала, выйшла раней за новамірскую публікацыю. Але не паспеў я атрымаць чарговы нумар маладосці, як у Менску з'явіўся вялікі артыкул партыйнага журналіста нейкага Агеева, які камня на камені не пакінуў ад аповесці. Дасталося вядома і аўтару. Хаця іншыя ацэнкі я і не чакаў, але было трохі крыўда, колькі ж можна. На гэты раз беларускае кіраўніцтва не спудлавала, папярэдзіла пэўную маскоўскую ацэнку. Калі раней яно апыналася на падхопе, дык цяпер падхопліваць маглі расейцы. Ініцыятыва была за Беларусью. У Маскве, канешне, не спалі, падхапілі ў час. Ці не па ўсіх газетах пракацілася хвалі крытыкі і асуджэння. Не прытупляў палітычнай пільнасці главпур. На ўсялякіх палітычных нарадах ягоны начальнік генерал Епішаў у якасці негатыву прыводзіў у прыклад паклёпніцкую аповесць Быкава. Ягоныя ацэнкі перайшлі нават у вайсковыя падручнікі і дапаможнікі па палітзанятках для салдатаў савецкай арміі. Тут якраз падаспеў і новы мір з аповесцю, дзе яна была названа «Атакай сходу». Тое, што сходу павінна было неяк прабачыць няўдачу самой атакі, так мне растлумачылі пасля ў новым міры. Але не прабачылася нічога. Уся савецкая прэса, чынячы расправу над аўтарам, заганныя аповесці граміла і часопіс, асабліва не раз ужо зганібаванага Твардоўскага.